اور وہ مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا۔